د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان طالب جان با ایمان طالب جان د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان طالب جان با ایمان طالب جان مټیران غاړ واخدن د طالب جان با ایمان طالب جان کفر غلی په غیرت ملو بکھڑی نا طالب جان با ایمان طالب جان د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان طالب جان با ایمان طالب جان لکه شاهد د غرا په سوکه طالب جان با ایمان طالب جان سارا مدام د یهودیانو قطارونه طالب جان با ایمان طالب جان د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان طالب جان با ایمان طالب جان نصرت خدای در سره مل دی طالب جان با ایمان طالب جان غلیم بخری دست پوڑان دی شکستون طالب جان با ایمان طالب جان د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان طالب جان با ایمان طالب جان ایدمی دی امام نائب طالب جان با ایمان طالب جان شانت بدر د غزا دستا جنگونه طالب جان با ایمان طالب جان د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان طالب جان با ایمان طالب جان ایمنور اوس طالب ش طالب جان با ایمان طالب جان د طالب شان او چت نشتا مقامونه طالب جان با ایمان طالب جان د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان طالب جان با ایمان طالب جان د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان طالب جان با ایمان طالب جان د تکبیر ژغ دی امریکا کړل لړزان.